عرض ہے کہ اگر پیر زادے کی داڑھی خشخشی ہو کیا تب بھی اس کی تعظیم کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اولاد کی تعظیم کے تعلق سے پیر کی اولاد کی تعظیم کہ اگر اس کا حال بے جا ہو جب بھی اس کا ادب بجا لائے. تو حال بے جا سے مراد کیا؟ نظارے کہ اس میں صالحین کی علامات نہ بھی ہوں بالفرض تب بھی اس کی تعظیم جا لائیں گے. اب بلکہ اب صورت حال یہ کہ میں نے اس پر غور کیا تھا دراصل کہ فاسق کی تعظیم حرام ہے اور تعظیم کیوں حرام ہے, اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب یہی مطلب ذہن میں تھا کہ زجرن یعنی کہ بطور جھڑک یا ڈانٹ ڈپٹ اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی تاکہ یہ اپنے وہ فسق و فجور میں مزید بڑھتا نہ چلا جائے. تو اس کی تعظیم نہ کریں تاکہ وہ شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے. تو یہ جس دور میں ہوگا اس دور میں ہوگا. اب تو حالات ایسے کہ اگر فاسق مولین کی تعظیم نہیں کرتے تو مزید وہ بگڑتا ہے, بعض اوقات اس سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ پھر ہمارے ماحول سے دور بھاگتا ہے وغیرہ. اس پر کیا کیا جائے کہ وہ زجر کی جو علت تھی اب وہ مفقود نظر آ رہی ہے. اس پر اپنے علماء سے بھی میں نے رجوع کیا تو ان حضرات کا بھی کچھ اسی طرح انڈیا سامنے آیا کہ اگر اس فاسق مولین کی تعظیم کرنے سے وہ نافرمانیوں کی طرف مزید بڑھے گا آگے تب تو اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی, اور اگر تعظیم کرنے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور وہ قریب آئے گا اور اس کے اصلاح کے راستے کھولیں گے تب تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک داڑھی منڈا جو کہ فاسق مولین ہے بالکل یعنی کہ وہ ہمارے لیے نیا ہے اور دعوت اسلامی سے بھی زیادہ متعارف نہیں ہے, وہ ملنے کے لیے میرے سے آ جائے اور میں اس حکم پر عمل کروں کہ فاسق کی توہین واجب ہے, تعظیم تو حرام ہے توہین واجب ہے اگرچہ وہ عالم ہو اس کی توہین واجب ہے, تو وہ دور تو صلاح اور فلاح کی طرف رجوع تھا ان دنوں تو, یہ دور تو بڑا نازک ہے. تو اگر اس داڑھی منڈے کو میں مطلب تعظیم تو کجا اس کو میں لفٹ کروں توہین کروں اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ اپنی مطلب گناہ بھری زندگی سے تائب ہوگا یا ہم سے مزید نفرت کریں گا؟ بہت خطرہ ہے کہ کوئی بد مذہب اس کو گلے لگا لے اور اللہ نہ کرے کہ وہ مطلب ہم سے متنفر ہو کر اپنے ایمان سے بھی دھو بیٹھے, ہاتھ دھو بیٹھے. اور اگر میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر دو قدم آگے چل کر آئیے ماشاء اللہ اگر کہ اس کو گلے سے لگا دوں اور اس کو بہت پیار سے بیٹھا ہوں اور اس سے مطلب مسکرا مسکرا کر باتیں کروں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اگر داڑھی منڈا تھا بھی تو کم از کم نماز شروع کر دے یا مزید دعوت اسلامی کی محبت اس کے دل میں بڑھ جائے اور آنے لگے مدنی قافلوں میں سفر کرے اور پھر تھوڑے دن کے بعد آپ آؤ تو اس کو پہچان نہ پاؤ اور پھر میں کہوں کہ نہیں اس دن جو میں اٹھ کر بڑھا تھا دو قدم تو یہ, تو آپ بولو اس کے امام زلفیں داڑھی یہ سب کیا ہوں گے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ اگر ہم محبت دیتے پیار دیتے ہیں تو وہ قریب آتا ہے اور ترکیب بن جاتی ہے, اور اگر اس سے ہم نفرت کرتے ہیں جھڑکتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر سامنے مطلب ہر طرف دشمن گھات میں جو اس کو لے اٹھنے کے لیے ہر وقت مورچہ بندی کی ہے شیطان جو ہے. تو اس لیے موقع محل کے حساب سے اس کی تعظیم یا عدم تعظیم کی صورت بنائی جائے یہ سمجھ میں آتا ہے. ہو سکتا ہے میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پیر زادہ جو ہے پیر کی اولاد اس کی مطلب چاہے اس کا حال بیجا ہو تب بھی اس کی تعظیم کرے, کیونکہ اگر اس کے حال بیجا کی وجہ سے اس سے گھن کھائے گا تو لا محالہ شیطان اپنے پیر و مرشد کے بارے میں وسوسے ڈالے گا کہ دیکھو اپنی اولاد کی اس طرح انہوں نے تربیت خیال ہی نہیں رکھا ان کی اولاد ایسی ہے. جب ادب کرے گا تو وسوسے کم سے کم آئیں گے اور اس کو اگر جھڑکیں گے تو وہ مزید ہو سکتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہو جائے اس میں اور نقصان, اور ہم تعظیم کریں تو وہ کم سے کم اڈامیاں گناہ کرتے ہوئے مزید ڈرے کہ لوگ میرا ادب چھوڑ دیں گے میرا ہاتھ چومتے ہیں اور چلو داڑھی منڈو پھر بھی بیچارے ہاتھ چومتے ہیں. اگر مجھے کبھی پیتے ہوئے دیکھ لیا نعوذ باللہ, یا نماز کے وقت سوئے ہوئے دیکھ لیا, تو ایسا نہ ہو کہ یہ میری بالکل ہی اگینسٹ چلے جائیں, تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا گناہوں سے وہ بچا رہے پیر زیادہ. یہ ایک میرے ذہن میں آتا ہے. بلّہ عالم مالا حضرت نے فرما دیا کہ حال اگرچہ بیجا ہو پیر صاحب کی اولاد کی تعظیم کرو. ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا, اسی منع والے سوچنے والے نے. اللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.